Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. We will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W ten weekend w rannym wzmacniaczu będziemy słuchali wyłącznie przebojów. Dziś z roku 1976, jutro z kolejnej dekady, a właściwie z jej końca, bo z roku 1989. Pierwszy przebój sobotni już za nami. Queen i Bohemian Rhapsody. Pierwszy wielki i jeden z największych przebojów w całym dorobku tej brytyjskiej formacji. Pierwsze miejsce w Anglii, w Belgii, w Holandii, w Australii, w Kanadzie, a w Stanach Zjednoczonych dopiero dziewiąte. Trochę podobna sytuacja, jeśli chodzi o album, z którego Bohemian Rhapsody pochodzi, czyli czwarta płyta w dyskografii Queen, A Night at the Opera. Pierwsze miejsce w Anglii i w Japonii, a w Stanach Zjednoczonych dopiero. No, może dopiero to przesada, ale trzecie. Teraz już przed nami pierwsza trójka w dzisiejszej audycji. Oczywiście słuchamy przebojów roku 1976, a na początek grupa Nazareth. in the dive, 'cause you can't hold the sled floating downstream. I'm taking a dive. Oh, so let her go, don't start spoiling the show. It's a bad dream. I'm taking. She's gonna make it to the night. She's gonna make it through. You're the runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. She's gonna make it through the night. Nazareth i Love Hurts. Wielki przebój tej formacji. Oczywiście z roku 1976. Szczyt listy przebojów w Kanadzie, w Republice Południowej Afryki i w Holandii. A utwór pochodzi z najlepszego albumu tej szkockiej grupy Hair of the Dog. Później Electric Light Orchestra i Living Thing. Też wielki przebój w bardzo wielu krajach świata, i europejskich, i nie tylko. A to utwór pochodzący z albumu A New World Record. Mowa oczywiście o piosence Living Thing, która już wybrzmiała, i tę trójkę dopełniła grupa Manfred Mann's Earth Band w utworze Blinded by the Light. Teraz przed nami trójka amerykańska, którą rozpoczyna Eric Carmen. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure. Remains the cure. Oh, was just for fun. Those days are gone. We'll be right back.

ale w różowy czas przecież nie ma. Rzuć to wszystko, zostaw co chce, lepiej już nie. Nie pokochaj. Sweet, only 17. Est-ce qu'il n'existe pas i Joe Dassin, później Zbigniew Wodecki i Rzuć to wszystko co złe i na końcu Abba i Dancing Queen. Wielki przebój tego szwedzkiego zespołu z roku 1976, a piosenka pochodzi z albumu równie bestsellerowego Arrival. Kolejna trójka to artyści brytyjscy Rod Stewart, 10cc i Fleetwood Mac. Where on earth do I begin? fed me, she fed me, she read me like a book. I'm hiding in the small print when you take another look and take me away. Try me, Mandy, fly me away. The world was spinning like a ball, and then it wasn't there at all. And as my heart began to someone's in my